राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख कृष्ण तृतीया संवत 2051 तदनुसार 28 अप्रैल 1994 को प्रातः 5 बजे अतिथि भवन गीता प्रेस गोरखपुर में हुआ। राम कोई बात पूछ रहा हो कुछ होती हो चलो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ये संसार है और संसार है इनको अलग करना है इतनी बात अलग है संसार अलग है ऐसे संसार अलग है संसार नाशवान है ये प्रत्यक्ष अनुभव है अविनाशी है तो रहेगा ही किसी रूप से रहेगा है अपना तो रहेगा है का नाश नहीं होता ना भाव ना भाव विद्युति सत सत का भाव नहीं होता है नाम सत का है तो संसार विद्यमान नहीं रहता ना सतो विद्युति भाव न भाव विद्यते सत दो बात है ना सतो विद्यते भाव ये तो वह संसार न भाव विद्यते सत ये वह है एक है एक संसार इतनी तो बात है कितनी सीधी सर बात अब जो नाशवान है उसका आदर करते हो उसको महत्व देते हो जानते हुए जानते हैं नाशवान है शरीर नाशवान है सब नहीं वो सच्चा है होते हुए भी आदर इसी का ही महत्व इसी का ही आवश्यक इसी को समझते हैं अपने हित भी इसी समझते हैं अपने लाभ भी इसी समझते हैं नाशवान का लाभ ही लाभ समझते हैं बोलो अपने आप ही अपने आप का सिद्धांत का हरण करते हैं फिर कैसे कल्याण होगा ठीक तरह देखा जाए तो बात प्रत्यक्ष अनुभव की शरीर है ना ये हम आज कल आज जो देखते हैं संसार को ये 100 वर्ष के बाद ये नहीं दिखेगा ये समुदाय और 100 वर्ष पहले भी नहीं था तो अव्यक्त आदि यानी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि उसमें क्या करते हैं इसमें क्या मिला भी क्या बात है आदागम थे तो यह नास्ते वर्तमान भी तथा जो आदि में नहीं है वो अंत में भी नहीं है वर्तमान में भी नहीं है आदि में नहीं है वो अंत में नहीं है वो वर्तमान में नहीं है जैसा आदि और अंत है वैसे ही वर्तमान है वर्तमान में दीर्घता है व्यक्त मध्य अनिवार्य मध्य में दीर्घता है तो दीर्घता है आदि नहीं अंत नहीं है वो नहीं है सपना पहले आता नहीं है दिन में तब स्वप्न नहीं है दूसरे दिन जाग जाते स्वप्न नहीं है बीच में रात में स्वप्न आया तो स्वप्न था क्या ये बात कितनी प्रत्यक्ष बात सपना सो हो जाव सी शुद्ध कुटुंब धन धाम हो सचेत बल देव नींद से जब ईश्वर का नाम मनुष्य तन फिर नहीं हुई ये बात है नहीं को तो है मान लिया है को नहीं मान लिया है इतनी बात है मैं मान्यता नहीं है नहीं वो मान्यता है अगर नहीं मैं है देखने लग जाए तो है ही है नहीं भी है ही है फिर है ही है रहेगा कितनी बड़ी बात है नहीं वह को दे गए विनश्यसु अविनश्यंतम समम पश्य नहीं सर्वत्र समम अवस्थित अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति। उसका ही ठीक देखना है, उल्टा देखना है वो सही नहीं है देखना। यह पश्यति स पश्यति। साधन में भी सांख्य और योग को एक देखने वाला देखने वाला है, सिद्धि में भी एक देखने वाला देखने वाला है। वहां भी यह पश्यति स पश्यति, यहां भी यह पश्यति स पश्यति। तो विनश्यत्सु अविनश्यंतम। और ये प्रत्यक्ष अपना अनुभव है। आप सब जितने भाई हैं, कोई भी साहित्य से वंचित रहे कि बालकपन में था वही आज मैं हूं। और बालकपन में शरीर वो शरीर वैसा नहीं है। ये सबका अनुभव है, किसी का अनुभव नहीं हो तो बोलो, कोई बोलो भाई। बालकपन में था वही आज मैं हूं, और शरीर था बालकपन में वो नहीं है वैसा, ये बदल गया। पर स्वयं मैं वही हूं, मैं बदल गया नहीं है। शरीर को लेकर मैं बदल गया कह दो बताई, मैं तो वही हूं। और ये अवस्थाएं बदलती है। तो अवस्थाओं का आप जानते हो, जागृत है स्वप्न है सुषुप्त है इसको जानते हो, बाल्य है जवान अवस्था है वृद्धावस्था है जानते हो। जानने वाला जानने में आने वाले से अलग होता है, तो आप इनसे अलग हो। परंतु एक ऐसी जच गई भीतर से कि ये संसार नहीं जाएगा तो हम तो रहेंगे ही नहीं। संसार तो जा ही रहा है, आप रह रहे हो प्रत्यक्ष। बालकपन का संसार गया, बालकपन का संसार था हमारा। छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं गांव में, उन बच्चों को पूछो किसी बच्चे को, तो बच्चे का घर तो बता देंगे, बच्चे के बाप का नाम पूछे तो वो नहीं बता सकते उसका घर कौन सा है, उसको पता नहीं। उस संसार होता ही होता है संसार, बच्चे बच्चे बच्चे संसार होता है। हम छोरे का घर कौन सा बता देगा, और बाप का नाम लिया जाए उसका घर पता। इस तरह किया अभी जानते इतना सोलह सोलह, बहुत कम ज्ञान है, सीमित ज्ञान है छोटा सा। ज्ञान असीम होता है, ज्ञान छोटा नहीं होता कभी। भजन में कई कह सकता हूं, कई बता सकता हूं, मुझे आप ध्यान देते हो। नफा और नुकसान दो चीज होती है, जन्मना और मरना दो चीज होती है। परंतु आपका जो ज्ञान है, ध्यान देकर सुने आप, 10,000 का नफा हुआ और 10,000 का नुकसान हुआ। आपका लड़का कहीं गया था और यहां पोता पैदा हो गया, और फिर सुना का बेटा मर गया, तो दोनों का ज्ञान हुआ। और ज्ञान में क्या फर्क है, थोड़ा सा ध्यान देना। बेटा मर गया, पोता जन्म गया, ये ज्ञान हुआ। बेटा और पोतों को छोड़ करके ज्ञान देंगे तो ज्ञान में क्या फर्क हुआ। बेटे के मरने का भी ज्ञान है, पोते के जन्म का भी ज्ञान है, तो ज्ञान तो एक है ना। अरे ज्ञान ये नित्य है, ये सही अनित्य है। तो ज्ञान के ऊपर बैठो आप, ठहर जाओ बस, निहाल जाओ अपने पास। ज्ञान है, नफा है नुकसान है, आया है गया है, संयोग है वियोग है, जन्मना है मरना है, मिलना है बिछुड़ना है, इनका ज्ञान है। वो ज्ञान है जो का त्यों है, ज्ञान में कोई स्वरूप है। ज्ञान में भी बताते हैं तुम्हारा स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम्हारा असली स्वरूप ज्ञान है। और ज्ञान एक है, असुमें स्थिति सबकी है, पर ज्ञान के विषय को लेकर के जो कोई भिन्न भिन्न है उसको लेकर के दुख और सुख होता है। तो दुख और सुख आदि अंत वाला है, ज्ञान अनंत है। रहना चाहते हैं हरदम, और रहते हैं जैसे नाश हो विनाशी हो नाशवान में रहना चाहते हैं हरदम। तो हरदम तो भाई ज्ञान में रहो तो हरदम रहोगे, मरने के बाद भी रहोगे। अगर मरने के बाद हैं आप, श्राद्ध करते हो, तर्पण करते हो, बड़ों को मानते हो, आपकी हिंदू संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, इसमें स्वतः ये ज्ञान है बड़ के थे ऐसे वो श्राद्ध करो, तर्पण करो, उनके नाम से दान करो, जप करो, उनके लिए पाठ करो, तुम वो मानते हो ना, नहीं तो पिंड किसको देते हो, पानी किसको देते हो, तो पिंड और पानी देते हो तो उनकी सत्ता मानते हो ना, तो भी है। और ये शरीर अनित्य है, जैसे पितर आदि है, दो 14 हो ये भी अनित्य है, 3 लोग भी अनित्य है, अलौकिक परमात्मा वो नित्य है, उसी का अंश जीव है। ये ज्ञान है, किस इस ज्ञान का आदर करना है और कुछ नहीं करना है, ज्ञान का आदर करना, महत्व ज्ञान को देना है, ये नाशवान को महत्व नहीं देना है, महत्व नाश को देते नाशवान को देते हैं, महत्व अविनाशी को नहीं देते, ये गलती है, इसका सुधार करना है। इसे बोलो, कुछ शंका बोलो, कोई प्रश्न करो, बहुत खुलेगी वस्तु, वस्तु शंका करने से बहुत स्पष्ट होगा। ज्ञान है वो है बना ये तो सत्ता, और ज्ञान है ये चेतन, और उसमें कोई विकार नहीं है, कोई दुख नहीं है, आनंद सच्चिद आनंद हुआ है, सच्चिद आनंद, सच्चिद सुख ही के बपुषा पुरुषोत्तम से नारायण से महिमा नहीं मान थे, सत्य सुख होगा, सच्चिद सुख ही के बपुषा, सच्चिद आनंद ही शरीर है जिसका परमात्मा का स्वरूप, शरीर सच्चिद आनंद, सच्चिद आनंद शांत सदघन सिद्धन आनंद घन परमात्मा। ऐसा मानते हैं कि परमात्मा है, आप पुराण पढ़ते हो, साधु गीता सुनते हो, भागवत सुनते हो, रामायण सुनते हो, शास्त्र सुनते हो, पढ़ते हो, और यहाँ तो ये बोल भलाई सी कही है, पुस्तक हो गई सुनना पढ़ना चढ़ रही है, तो सब संसार बदलता है, परंतु भगवान भी बदल गए क्या? सुना है कहीं भगवान आजकल दूसरे आ गए हैं, बदले हो गए है, सुना? और ये प्राणी भी वही है, भूतग्राम स्वयं, भूतग्राम स्वयं भूता पड़िए थे, वही भूत सत्ता है, परमात्मा वही है और जीवात्मा वही है, और संसार वो नहीं है, संसार वो नहीं है, ये सब बदलता है। तो बदलने बदलने वाला संसार के शरीर साथ में, और न बदलने वाला न बदलना वाला आत्मा स्वयं परमात्मा के साथ में, दो विभाग है सत्य का, उभर भी दृष्ट होता, दोनों का अंतर देगा तत्वदर्शियों ने कि विनाशी है या अविनाशी है, अपने विनाशी में जाओ तो विनाश हो जाएगा भाई, और मरते ही रहोगे, और अविनाशी मरता होता सूर जाएगा। सबसे बड़ा दुख है मौत का, अगर वो मौत दुख जाए छूट जाए साथ, कितना बड़ा लाभ है, अगर अभी मौका है इसके मिटाने का, मौका अभी है, मानव शरीर में ही है मौका, ही देव शरीर में भी ऐसा नहीं है जितना मौका इस शरीर में है, कितनी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात है, कितनी सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है। सब सुंदर है सदा, अरे नहीं सो सुंदर ना है, अरे नहीं सो परिगट देखी है सो दिख ना है, क्योंकि देखने की शक्ति नहीं का ही अंश है, इंद्रिया है वो भी नहीं का ही अंश है, अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अगर ये भी नहीं का ही अंश है, तो नहीं से ही नहीं दिखता है से नहीं दिखता, और नहीं से है नहीं दिखता, क्या नहीं है नहीं दिखता, है से नहीं दिखता, कैसे दिखे, जाती नहीं दो है तो है से ही है दिखता, जीवन जाने जीव की जगपत जाने कौन, तो जीव जीव की नहीं जानता, वो जगतपति को कैसे जानेगा। जगतपति की भगत बिन जगतपति नहीं जाए, जगतपति की भगत बिन जगतपति नहीं जाए। जगतपति है जगतपति, जगतपति जगतपति की भगत से जगतपति मिट जाए, इतनी बढ़िया बात तो है। उसको अपना माना अपना है, नहीं को अपना है नहीं है, नहीं है उसकी नहीं से सेवा कर दे, नहीं को नहीं देवे यथा योग कर देवे, नहीं नहीं को नहीं नहीं देता जाए, है को है देता जाए, निहाल से कितनी बढ़िया बात, कितनी सच्ची ठोस, कितनी शुभ। अब रहे जो देखो, अब जानते हैं ये तो, जो शरीर है उसकी सेवा करो, पदार्थों को दान दो, दूसरों की सेवा करो, जो नहीं होने वाला है उसको नहीं नहीं कर दो, बड़ा परिपूर्ण हो जाएगा मुफ्त में, अपना कुछ खर्च हुआ नहीं और बड़ा पुण्य हो जाएगा, कितनी बढ़िया बात है, कितनी सिद्धांत सच्ची बात है, निहाल हो जाते स्वाभाविक। शंका हो तो बोलो। शंका जी है, दिन और रात काम तो नाशवान चीजों से ले रहे हैं। है जी, दिन और रात जो है संपर्क नाशवान चीजों से है, तो उसी कारण से महत्व बुद्धि हो जा रही है। विचार काल में तो बात ठीक समझ में आ रही है, मतलब विचार काल में तो बात समझ में नाशवान नाशवान है, उसका आकर्षण महत्व तो मिटता नहीं। तो भाई देखो, विचार काल को आदर देनी चाहिए, बेविचार को आदर, आप बोलो तो बैठा हो, आदर विचार काल को देना चाहिए कि बिना विचार को देना के दिया जाओ दिया होती है, आदर को आज विचार हो जाएगा। देखो आप सुनने वास्ते आए हो, वो भी आदर दिया है विचार को, तभी आए हो, अब विचार को आदर दे दे तो आते ही दिया, तो आदर जो विचार ही होता है, अविचार आदर नहीं होता है। बिना विचार जो करे सो पासे पछताए, काज बिगाड़े आपनो जग में हो या साय, जग में हो या साय चित्त में चरण पावे, राग रंग सम्मान ताए के जितने भावे, क्या करता कविराज तल कर्म सारी खटकते ये माय करी सो बिना विचारी, बिना विचारे जो करे सो पासे पछताए। मनुष्य शरीर विचार पूर्ण करने के लिए सुचिंत चौतम सुविचार यत्कृतम सुदीर्घ काल ही बिन याद क्रिया सुचिंत चौतम सुविचार यत्कृतम सुदीर्घ काल ही बिन याद क्रिया। बोलो ऐसा मालूम जो अजय जो आकर्षण है ना, हाँ, वो विचार ने खत्म कर दिया, विचार को तो खत्म कर सकता ही नहीं आकर्षण, तो अविचार तो नाश होता है, विचार काल में नाश हो जाता है, अरे विचार अविचार काल में नाश नहीं होता, दब जाता है अथवा दृष्टि हट जाती है। काम तो सावधान रहो, इसमें सावधानी ही साधना है, दिल में जागृत रहिए बंदा, ये तो प्रीत हरिजन से करिए पर हरिए दुख बंदा, दिल में जागृत रहिए, जागृत रहो, घबरा तो मत जाओ, जागृत रहो, हरदम विचार पूरे वो जागते रहना, हरदम जागते रहे सजग। शिव जी ने परमात्मा पत्रावली में लिखा है कि काम करते करते ही थोड़ी देर ठहर जाओ, काम करते थोड़ी देर ठहर जाओ, वो यही परमात्मा ही है, थोड़ थोड़ ठहर वेग में थोड़ा, जैसे बंदर दौड़ता फिर बैठ रहा फिर बैठ जाता, बैठ फिर दौड़ता फिर बैठ जाता है, ऐसे काम करते हो थोड़ा ठहर जाओ, ये परमात्मा ही है, फिर काम करो, काम करते फिर थोड़ा ठहर जाओ, भगवान को याद कर लो, ऐसी भगवान की स्मृति करते रहो, फिर भगवान की स्मृति ज्यादा हो जाएगी, फिर वास्तविकता आ जाएगी, ऐसे करते रहो। आजकल अपने प्रेस में देखा था तस्वीर दिखाना, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कैसी बढ़िया बात है। कोई कारखाना में देखी ऐसी बात है? सुनियो तो बताओ भाई। तो ये गीता प्रेस केवल आध्यात्म उन्नति के लिए है। बातें भी वही करो, पुस्तकें भी वही छापो, ज्यादा से ज्यादा लोग पसंद करे तत्व हो और आपकी दृष्टि में ज्यादा से ज्यादा लाभ हो जाए पुस्तकों से, वो उस पुस्तकों पर प्रसार करो, शांति मिलेगी। लोगों को शांति मिलती है, मेरे को मिलता। आप तो मेरे जितने फिरते नहीं आप। आजकल मैं बहुत कम फिरता हूं तो भी आपसे ज्यादा ही भ्रम की जगह जाता हूं। तो मेरे को बहुत मिलते आदमी कि जब प्रेस द्वारा लाभ होता है, तो जिनसे लाभ ज्यादा दिखे वो पुस्तक विशेषता छापो, सरलगढ़ छापो, सस्तीगढ़ छापो, प्रेरणा करो, सबको लगाओ, निहाल हो जा। बड़े भारी उपकार। आप लाखों करोड़ों अरबों रुपया देकर के जो लाभ नहीं दे सकते वो आप अपने हाथों से लाभ दे सकते हो, ऐसे मूल पर आप बैठे हो। क्या पैसों से उपकार हो सकता है इतना? सत्संग और सत्शास्त्र के द्वारा बहुत लाभ होता है, बहुत आंखें खुलती है। हमें तो भी सत्संग अच्छा लगता है, हमारे चक्र बाबा चले गए। चक्र बाबा कहते थे कि हम क्या होता है, हमें लाभ होता है। कोई तो बोलते नहीं, चुप हो जाते, बैठ रहते। हम साथी होते हुए भी पहले कह था साथ सास तब तो बीच में निकली जाएगी, फिर अपने प्रचार करेंगे। हमारी सलाह थी प्रचार करेंगे, ठीक है तो चुप हो गए। यार फिर वो कहते कि ये प्रचार से मान बढ़ाई होती है, वो बैठे हुए मान बढ़ाई कम नहीं होती है, बैठे हुए मान बढ़ाई कम नहीं होती है। कि बाबा ऐसे महाराज बैठे फिर जब बैठाया भजन करे हरदम, ये तो महाराज जहां जाओ यही पार करे, मत भेद हुआ हमारा उनका। तो हमारे तो ऐसी प्रेरणा मिली, उनको ऐसी प्रेरणा मिली, क्या करें। हमारे तो ऐसी प्रेरणा मिली, ईश्वर से किया हमने, करते जा रहे हैं। ठेला चला के ना चला कर चढ़ जा बेटा, चलता ही तो चला दिया, धक्का दे दिया। मन में तो कम आती है, मन आती ज्यादा आती, सुनने सुनाने की दोनों आती मेरे मन में। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।